Hola família, molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del Club del Country a través d'aquesta sintonia. És un plaer, com sempre, estar al vostre costat. Soc Rafael Corbí, gairebé 60 minuts dedicats al country and western. Avui un programa dedicat a discos, àlbums, CDs, compactes, descàrregues, el que vulgueu, editats ja el 2018. Moment de començar, doncs, amb el nostre programa, amb el primer d'ells, Abby Gardner. Wishes a Neon Sing, que és el títol del seu àlbum. Un trio de música americana anomenat Red Molly. Doncs bé, una tercera part d'aquest trio és aquí trobem ara mateix. El seu pare, Herb Gardner, va ser un intèrpret de jazz, de swing concretament, i també trombonista de Dixieland i gran pianista. Bé, doncs l'avi té una mica de tot. Abby Gardner, des d'aquest àlbum, Wishes a Neon Sing, ens porta la cançó Once the Drop Start to Fall. They say life's what you make it, and I know it's true. 'Cause every day I make myself believe I'm over you. They say put the past behind you, let it go. But even after all this time, I still miss you so. Start to fall. My friends all think they know me inside out. It's plain to see I'm over you this time without a doubt. 'Cause I show no hint of heartache, no telltale. Primera de les cançons que escoltem a càrrec d'aquesta intèrpret. Escoltarem un parell de cançons d'aquest àlbum, Abby Gardner. D'aquesta manera, l'exmembre d'aquesta formació que us comentàvem, que de fet va deixar Red Molly quan aquesta va decidir, va anunciar el 2015 que s'agafarien una temporada de pausa, una llarga temporada de pausa, que ve de saber, potser algun dia aquest trio tornarà a música. 11 anys hi van estar amb aquest grup d'American Music, i ja veieu que la música, tant és que li diguem americana com que li diguem country, qualsevol altre estil musical, Nadal, però la veritat és que, sigui on sigui, aquesta música és excepcional i a mi personalment m'encanta. Abby Gardner, la intèrpret de Dobro, que té un somriure que és dels més encantadors que s'han vist en el món de la música. Abby Gardner ens porta aquest disc, que us recomano molt especialment, aquest àlbum anomenat Wishes en Neon Sync, i que us faig escoltar, si voleu, a mi, una segona cançó de l'àlbum. És el Wildflower Days. I don't know where to begin, but I know I can't keep it all in. It doesn't really work that way. Gotta say what I need to say. I don't wanna hesitate. I don't care if I make mistakes. I don't wanna be the quiet one. Wanna jump in and have some fun. So make a pot of jambalaya. Yeah, Mardi Gras is coming soon. My wallflower days are through. So come on, baby, take my hand. We'll listen to the Zydeco band. Dance till our feet are sore. Go on and dance some more. Stay up all night long, singing old Hank Williams songs. You never know when your time is through. I wanna spend mine with you. So make a pot of jambalaya. Yeah, Mardi Gras is coming soon. Fantàstica la música d'Abby Gardner, qui espero que tornem a escoltar amb el nostre programa. Ara marxarem cap a l'any 1964, però de fet el disc que escoltarem és d'aquest 2018. Per als que no el coneixien, redescobrim la música a través d'aquest recopilatori de l'Arthur Lane Watson, conegut amb el nom de Doc Watson, una de les grans llegendes de la música americana, nascut el 3 de març del 1923 a Deep Gap, a North Carolina, i que va morir a Winston-Salem, també, que al mateix estat el 29 de maig de fa poc, el 2012, guitarrista, compositor, cantant de bluegrass, folk, country, blues i gospel. Va guanyar 7 premis Grammy al llarg de la seva trajectòria artística i va interpretar música al costat del seu fill, el guitarrista Mel Watson, durant uns 15 anys fins a la mort d'en Mel en un accident a la granja familiar el 1985. Un dels més grans de tots els temps, ja ha desaparegut, però ens queda la seva música. Aquest recopilatori es diu Sitting on Top of the Wall, publicat a finals de 2017. 6,000 years ago. I don't think I've ever seen as many microphones in one bunch. Looked like I was fixing to give some kind of a news conference or something. This first tune's another tune that's going to be on that record they're going to let loose now in the next two or three days from Vanguard. Old Doc is spinning around on them grooves. This tune's either a tale about the oldest man that ever lived or the biggest lie you ever heard one. It's called I Was Born About 6,000 Years Ago. I was born about 6,000 years ago. They ain't nothing in this world that I don't know. I saw old King Pharaoh's daughter find little Moses on the water. I can whip the man that says it isn't so. I seen Noah when he built that famous ark, and I slipped into it one night after it got dark. I saw Jonah swallowed by the whale, and I pulled a lion's tail. I can whip the man that says it isn't so. I'm an educated man to get more sense within my head I plan. Well, I've been on earth so long, and I used to sing a little song while all of them old-timers took their stand. Queen Elizabeth fell dead in love with me. She did. We was married in Milwaukee secretly. I took her out and shook her, and then I went with General Hooker to fight mosquitoes down in Tennessee. I taught Solomon his little ABCs, smart feller. Through all his books I tutored him with ease. Then I sailed out on the bay with Methuselah one day, and I played with his flowing whiskers in the breeze. I planted him for it. I'm an educated man to get more sense within my head I plan. I've been on earth so long, and I used to sing a little song while all of them old-timers took their stand. I seen old Satan when he searched that garden o'er. Old booger, I saw Adam and Eve driven from the door. When the apples they were eating from the bushes, I was a peeping. I can prove it from the man that ate the core. I saw Cain when he killed Abel with that spade, and I know the game was poker that they played. I was hit behind a shrub when he went with that club, and I know it was over a diamond and a spade. I'm an educated man to get more sense within my head I plan. Well, I've been on earth so long, and I used to sing a little song while all of them old-timers took their stand. És el en directe de Dot Watson, un personatge. Va perdre ben aviat la visió a causa d'una infecció als seus ulls, però això no va ficar el seu fingerpicking, el flap picking, com s'anomena en llenguatge americà musical, que va ser realment un dels més... que van influenciar més en generacions posteriors. També el seu estil d'interpretar la guitarra, la seva autenticitat com a músic de les muntanyes, va fer que fos una figura dominant en el moviment folk dels mitjans dels anys 60. Va ser ell el primer que va donar-li al bluegrass un ritme més ràpid, més elegant amb la guitarra, incloent també l'aparició d'un violí diferent del que estaven acostumats els clàssics del bluegrass, a més d'altres tècniques que va introduir dins aquest món. El seu primer àlbum va registrar l'any 1964 i, com hem dit, va començar a interpretar música al costat del seu fill, que aleshores tenia 15 anys. Aquest enregistrament que escoltem va ser abans de que Mel comencés a tocar amb ell, o sigui que ens dona una perspectiva, una oportunitat d'escoltar Doc Watson interpretant sol, sense ningú més, acompanyant-lo, és ell tan sols i la seva guitarra. Un personatge capdalt en el món de la música, com dit, que va ser convidat a aparèixer en un dels festivals més famosos d'aquella època, l'any 63-64, el Newport Folk Festival, i també a New York City, amb Bill Monroe, al Town Hall d'aquesta ciutat de Nova York. Escoltem un segon tema d'aquest àlbum que també us recordem molt especialment, Sitting on Top of the Wall, i lògicament aquesta és la cançó que escoltarem ara mateix, des del 1964. Thank you. was in the spring, one sunny day, my sweetheart left me. Lord, she went away, and now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Don't you come here running, holding out your hand. I'm gonna get me a woman like you got your man. And now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. If you don't like my peaches, don't you shake my tree. Get out of my orchard and let my peaches be. And now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the come here running, holding out your little hand. I'm gonna get me a woman like you got your man. And now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Well, she called me up from down in El Paso. She says, come home, Daddy, ooh, I need you so. Now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Ha estat aquest directe de Doc Watson en solitari, un dels músics més importants, interessants del món musical dels darrers 50 anys. L'hem escoltat amb les seves creacions des del 1964. Passem a un altre àlbum editat el 2018, concretament el disc de la Beth Niesel Chapman. Aquesta artista ens porta el seu darrer treball discogràfic anomenat Calm To Mind, un disc també esplèndid d'aquesta cantant nascuda el 14 de setembre de 1958 a Harlingen, a l'estat de Texas, amb algun disc important al llarg de la seva carrera, com el You Hold the Key del 1993 o el Back to Love del 2010, sense èxits, tot s'ha de dir. Cap ni un en les llistes americanes més oficials de música country, però sí en moltes llistes independents. El que sí que és coneguda és la seva tasca com a compositora, compositora de grans èxits com la cançó de Faith Hill, el Disc Kiss, però a més, el You Say You Will, de Trisha Yearwood, el Happy Girl, de Martina McBride, Nothing I Can Do About It Now, de Willie Nelson, del qual en va escriure moltes més, però també cançons que van triomfar amb Tanya Tucker, amb Lorne Morgan, amb Mary Chapin and Carpenter, amb Rebecca Lynn Howard, Alabama, Highway 101, Crystal Gayle, Mindy McCready, Waylon Jennings i moltes i molts d'altres, les Sassy Bogus, per exemple, també la Claudia Church, amb aquell What's the Matter with You Baby. O sigui que una ploma exquisida, que veurem com es desenvolupen les seves pròpies cançons amb aquest àlbum, Heart of Glass, de 2018, la cançó Come to Mind. In this world full of mass confusion, either side of the battle lines, there are places where love is blooming and the sun still shines. Come to mind. So much trouble there, so much sorrow, we're all living on borrowed time. Let's just dance like there's no light. Bring what's wrong, we'll make it in this world full of vast illusions. I held a picture in my mind of that someone I'd spend my life with. You'll do fine. Quina excel·lent cantautora que ens aporta cançons fantàstiques que triomfen més en la veu d'altres que no pas en la seva mateixa. A mi sempre m'agrada molt escoltar la seva veu, les seves cançons. Soc un enamorat dels compositors i compositores. Són ells els artistes que ens porten el missatge al cor. Tot i que algú em dirà, home, jo com que no entenc anglès, doncs a mi m'agrada la melodia o la veu del cantant. També és veritat. Escoltem una segona cançó d'aquest àlbum, All Chart Seems and Not Nursery Rhymes, Beth Nielsen Chapman. Restless wind up to your old tricks again. Bear down your Texas sun. You make the deserts dry and the brush fires run. Splintered wood and rusty chains, this old front porch swing remains. A pendulum of memories going back and forth on the summer breeze. Singing old church hymns and nursery rhymes from the days way back before my time. Singing old church hymns and nursery rhymes. I've run the race, I've walked the wire, I've paid the price of my desire. And the only time I've known it all was just before I took a fall. So how you lone coyote's song and fade that sapphire sky to dawn. And count me in a lucky man and send the world around again. Every sweet word back to me. church hymns and nursery rhymes. Singing old church hymns and nursery rhymes. Genial, la veritat, aquesta música és la presència entre nosaltres de gent increïble, com per exemple aquesta compositora. Ja us he dit sempre que és de les que més m'encanta la veu, la música, la companyia de Beth Nielsen Chapman, una extraordinària compositora de cançons. Aquí l'hem tingut amb la seva pròpia veu i el seu darrer àlbum, Hearts of Glass, aquests cors de vidre. Anem cap a un altre estil musical, també àlbum de 2018, Maggie Valivant, això es diu Cold Water. Aquesta banda de Maggie Valivant no és perquè la protagonista es digui Maggie, sinó perquè és una banda que ens arriba des d'una zona preciosa, diuen que té unes muntanyes increïbles, a North Carolina, i que es diu Maggie Valley, a la vall de la Maggie. Des de North Carolina ens arriben aquestes dues germanes, la Whitney i la Carolyn Miller, intèrprets de piano, que era un dels del que havien de fer cada dia a casa seva, perquè així els havien inculcat a casa seva. Va esdevenir això, aquesta feina de cada dia, tocar el piano amb una passió, i a poc es van anar involucrant en el món de la música. A poc varen formar aquesta banda de Maggie Valley Band que ens arriba i que seríem incapaços de qualificar, perquè no les voldríem tancar només en el món del bluegrass, sinó que és molt més enllà, amb gent com David Manfield, Blank Lilies, Indigo Girls, Lonesome River Band i molts més han compartit els escenaris amb els darrers temps, amb interpretacions com aquest Leave Me Alone Baby, que també figura amb el seu disc de 2018, The Hardest Thing. Parlem de The Maggie Valley Band. Leave me alone, baby. Way, don't let it start, be a waste of time for me, a waste of pain for you, but my heart breaks at the thought of hurting you. How can tell you're no, and I love you too. So leave me alone, babe. Leave me alone, babe. And I don't wanna hurt you no more. So we could run and forget truth, but there are better girls for you, and God has made it clear. Go find a love, I want you to have joy. Just walk away, my dear, before you get hurt. So leave me alone, babe. Leave me alone, babe. And I don't wanna hurt you no more. So each other's hearts. Leave me alone, babe. Leave me alone, babe. cançó d'aquesta banda magnífica, Maggie Valley Band, que ens acompanyaven amb el seu àlbum The Hardest Thing, un programa del Club del Country que estem aprofitant per recordar àlbums publicats el 2018, alguns d'ells, i ara anirem cap a un d'aquests artistes d'aquest subformat del country music anomenat Ameripolitan. De fet, és un Not Loud, un cantant de música country que ens arriba des de Cincinnati. És un d'aquests personatges característics, amb el cabell llarg, pujat sempre dalt d'una Harley, influenciat per Elvis Presley o els senzills de Hank Williams, i que ens porta una branca del country molt més dirigit que cap al rock, possiblement, que cap al pop, que és el que es porta avui en dia, i que reverencia gent com Waylon Jennings o Lynyrd Skynyrd, entre d'altres. D'altra banda, va anar a col·legi amb una escola de jazz. Per tant, em fa l'efecte que aquí s'hi ha barrejat una mica. Va debutar el nostre protagonista, que es diu Dallas Moore, el 1991, amb l'àlbum My Heroes Have Always Been Cowboys. Després ha continuat treballant fins i tot al costat d'herois com David Allan Coe i Willie Nelson. Avui escoltarem un parell de temes d'aquest àlbum en Dallas Moore, d'aquest àlbum de 2018, que es diu Mr. Honky Tonk, com per exemple la cançó que li dona nom. Here comes Mr. Honky Tonk, he's all wound up tonight. He'll drink, dance, and shoot some pool, and probably start a fight. Out there on the dance floor, he's got the girls lined up. He don't know how to two-step, but he sure can cut a rug. He's got a whiskey chaser, and she's chasing him around. Tonight it looks like Mr. Honky Tonk ain't slowing down. Mr. Honky Tonk, he's all wound up tonight. He'll drink, dance, shoot some pool, and probably start a fight. He'll rub some folks the wrong way, but he's my old best friend. Here comes Mr. Honky Tonk again. Sí, aquesta és la música de Dallas Moore amb aquest Mr. Honky Tonk. Barba, barret i ulleres fosques, no sé en qui fa pensar, però és la reminiscència pura de Hank Williams Jr., possiblement. Home is where the highway is, amb aquesta cançó obre aquest disc Dallas Moore. Rolling hard on I-10 out of Phoenix. Smell that sweet perfume of desert rain. A few more hours and I'll make California. Walk the streets of Bakersfield again. Kentucky seems so far away this evening. I go back with each shot of Jim Beam. Tonight I'll probably go to sleep in Texas. That's where I go when I drift off to dream. Cincinnati to see my mom and dad and my old friend. New York City's bright lights, they're calling. I keep going back time after time, then point my wheels back south to Florida-bama and do it with my friends there on the line. Home is where the highway is, the only road I've ever known. Home is where the highway is, let the highway take me home. Coast, I've always been a rambler. I'll see and do it all before I die. My old stomping grounds in Carolina, way out west in big Montana skies. They say this land is your land and it's my land, the only land in life I'll ever love. From sea to shining sea and all the land there in between, made by God in heaven up above. Home is where the highway is, the only road I've ever known. Home is where the highway is, let the highway take me home. Ha estat la companyia, la música de Dallas Moore. Amb aquests minuts ens aproximem a la recta final del nostre programa. Encara tenim més cançons, més àlbums, moltíssims. No ens dona pas temps a tots, òbviament, i encara ens faltaran, i després quedaran alguns, dotzenes d'ells a l'oblit, sense que hagin passat pel nostre programa. El més nou de 1100 Springs es diu The Finer Things in Life. És una banda també magnífica, al meu entendre, m'encanta la seva música, dins aquest panorama molt més dirigit cap a la música outlaw, cap a aquest subgènere del country. És una banda de Texas, amb influències com de gent com Willie Nelson, Buck Owens o Don Sam, entre d'altres, i formada a partir de les restes d'una banda de rockabilly de Dallas, anomenada Lone Star Trio, el 1998. Matt Hiller, Richie Vasquez, Steve Burke i Jason Garner ens portaven música ja en aquell any amb el seu àlbum Welcome to 1100 Springs. I fins al moment, aquesta és la seva cançó, la seva música per al 2018, The Finer Things in Life, Nobody Falls in Love in a Place Like This. Well, it ain't the kind of place you think you'd ever meet your bride. And it ain't somewhere you go unless you know someone inside. There's a sign up on a wall that says we don't dial 911. We were shooting nine ball and telling lies and having fun till she walked through the door. Then I just came undone. Well, she strolled in so damn cool, like she'd been coming here for years. And she climbed up on a bar stool and ordered a whiskey and a beer. And all the ornery gray-haired men who drink here every day did their damnedest not to stare, but they couldn't look away. Eyes met mine, I swore I heard my heart say, nobody falls in love in a place like this. trains they missed. So whatever I feel, it can't be real. It ain't what I hope it is. I know what I'm dreaming of, but nobody falls in love in a place like to be. Haven't never been one who's afraid to take a chance. Drop a five spot in a jukebox and I asked her for a dance. She said, now normally I wouldn't, but you picked my favorite song. Then she pulled me close and whispered low, honey, what took you so long? Now I'm chasing my heart, hope it don't steer me wrong. What if we found love in a place like this? Could be the first night in a long line for two people saying hello to love's first kiss. Magnífica la banda dels 1100 Springs, que ha tingut molts de canvis a la seva formació, d'ençà aquell quartet que us hem mencionat abans. A través dels anys s'hi van anar incorporant, van abandonant. De fet, dels originals només queden en Matt Hillard i Steve Burke. Anys després s'hi va incorporar en Jordan Hendricks, que encara hi és. I després, amb els anys, hi han arribat el guitarrista Chap Rutherford, el guitarrista de Dobro i de guitarra Steel Roy Austin, i la bateria Christian Dorn, per acabar de completar aquest sextet, que és en l'actualitat aquesta banda que manté genuïnament i amb un estandard molt alt aquest estil de Outlaw Country Sound, aquesta música que ens ha acompanyat durant tants anys. Els escoltem també amb el nostre programa amb la cançó Dark Haired Girl. Sleeping, I don't wanna wake you. What kind of dreams you keeping? Where they gonna take you? Open up your eyes, little sleepy head. Yawn and stretch and rise up from the bed. Daybreak holds a brand new day for you. For the sake of all the good things that you do, it's time to rain your love down on the world, my little dark-haired girl. Your eyes are dark like shadows, sunshine just behind them. My heart, it opens like a flower when it finds them. Run and wander till your heart's content. Laugh and jump and play until you're spent. sing out loud your own special song. No one's gonna tell you that it's wrong. Go and take your dreams out for the world, my little dark-haired girl. My little raven beauty, come close and whisper to me all the secrets you've discovered as you made your way into my heart. I can't start to try to count ways I love you more, and each day my heart continues to unfurl. Oh, my little dark-haired girl. Smile at me that way, I can't refuse you. And all the while I know someday I'm gonna lose you. I'm not afraid to be the one to play the fool. Let's have some fun while you still think I'm cool. Before too long your ship will sail to sea, away from childish games, and you'll be free. But today you're still my precious little pearl, my little dark-haired girl. My little raven beauty, come close and whisper to me all the secrets you've discovered as you made your way into my heart. And I can't start to try to count ways I love you more, each day my heart continues to unfurl. Fora ja del nostre temps gairebé, Eleven Hundred Springs amb Dark Hair Girl, hem repassat en el programa d'avui els àlbums de 2018 en Daddy Garner, Doc Watson, Beth Nielsen Chapman, Maggie Valivant, Dallas Moore i Eleven Hundred Springs, acostant-nos molt amb aquest segment de la música més americana, més ameripolitan, més outlaw. I perquè veieu la diferència, aquest és actualment el número 1 a les llistes del Hot Country Songs de Billboard de música country, la cantant de rhythm and blues i de pop Bebe Rexha amb el seu duet amb el duo de country Florida Georgia Line, la cançó Meant to Be. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió aquí, al Club del Country, a reveure. Baby, lay on back and relax, kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast, let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Maybe if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me?